gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Zmiany i zapowiedź przyspieszenia narodowego programu szczepień. Mamy na maj i czerwiec ponad 4,5 miliona wolnych terminów. Amerykanie obniżają granice wieku osób szczepionych. Preparat Pfizera dostaną dzieci od 12 lat. Unia Europejska przygotowuje nowe sankcje przeciwko Białorusi za prześladowania tamtejszych Polaków. Będą krótsze odstępy między dawkami. Ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić wcześniej. Ruszają też szczepienia w niektórych zakładach pracy. Rząd zmienił zasady Narodowego Programu Szczepień. Od przyszłego poniedziałku skróci się do 35 dni odstęp między pierwszą a drugą dawką szczepionek Pfizera, Moderny i AstraZeneca. Tego samego dnia ozdrowieńcy będą mogli zapisywać się na szczepienie już po 30 dniach od pozytywnego wyniku testu, a nie tak jak dotychczas po 90 dniach. W ostatnim czasie padły dwa rekordy akcji szczepień. Najwięcej zaszczepionych w ciągu tygodnia, 1 800 000 osób oraz najwięcej dawek podanych jednej doby, dokładnie 418 tysięcy. Dotąd w akcji szczepień wzięło udział już 10 milionów Polaków. Wykonano 14 milionów szczepień. 4 miliony Polaków przyjęło już wszystkie konieczne dawki potrzebne do uzyskania odporności. 6 milionów przyjęło na razie jedną dawkę i czeka na drugie szczepienie, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To się na pewno przekłada na odporność i ma ważną rolę w walce z pandemią. Mamy na maj i czerwiec ponad 4,5 miliona wolnych terminów. Dotąd 40% uprawnionych zapisało się na szczepienie. Rząd planuje w najbliższym czasie przeprowadzić akcję profrekwencyjną z udziałem sportowców, blogerów i youtuberów. Wśród osób młodych frekwencja jest bowiem niższa. Karol Surówka, Polskie Radio. Od 17 maja ruszą też szczepienia w zakładach pracy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2032 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 22 chorych. Średnia tygodniowa zakażeń wynosi 4200, co oznacza spadek o 30% w porównaniu do ubiegłego tygodnia, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Co niezwykle istotne, spada też ta smutna statystyka, czyli zmniejsza się liczba osób, które nie radzą sobie z przebiegiem COVID-u. To jest w tej chwili średnia 275 osób zmarłych dziennie, więc jest to również spadek o 30%. Od początku epidemii zmarło w Polsce ponad 70 tysięcy chorych na COVID-19. Amerykański rząd zatwierdził szczepionkę na koronawirusa firmy Pfizer-BioNTech dla dzieci od 12 roku życia. Federalna Agencja Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych oceniła, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w zapobieganiu COVID-19. Decyzję poprzedziła analiza testów klinicznych z udziałem ponad 2200 wolontariuszy. W grupie, która otrzymała placebo, zanotowano 18 symptomatycznych przypadków COVID-19. Spośród dzieci, które otrzymały szczepionkę, żadne nie zachorowało. Skutki uboczne obejmowały objawy grypowe, bóle głowy, zmęczenie i gorączkę. Nie występowały jednak częściej i nie były poważniejsze niż u dorosłych. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 150 milionów dorosłych Amerykanów, czyli 58% tej populacji. Prawie 45% jest w pełni zaszczepionych. Jednak według ekspertów bez zaszczepienia dzieci trudno będzie osiągnąć zbiorową odporność na koronawirusa. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie ma dziś wydać orzeczenie dotyczące kredytów zaciągniętych w walutach obcych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny spodziewa się korzystnej dla frankowiczów uchwały. Już w tej chwili około 90% spraw frankowych w sądach kończy się pomyślnie dla konsumentów. To powinno skłaniać banki do poważnej refleksji nad zmianą dotychczasowego sposobu postępowania. Rozwiązywanie sporów na drodze sądowej jest dla wszystkich coraz bardziej kosztowne. Posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma rozpocząć się o 10:00. Kolejne europejskie sankcje wobec białoruskiego reżimu zostaną zatwierdzone za kilka tygodni. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oficjalnie potwierdził informację brukselskiej korespondentki Polskiego Radia, że wspólnota zamierza rozszerzyć restrykcje wobec władz w Mińsku za prześladowanie mniejszości polskiej na Białorusi. Szef unijnej dyplomacji powiedział, że sytuacja na Białorusi pogorszyła się, dlatego wspólnota przygotowuje kolejne sankcje. Reżim kontynuuje represje wobec obywateli i ich prześladowania. Teraz

Pora na trójkę. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Siedemnaście minut po godzinie siódmej, program Trzeci Polskiego Radia i takie proste pytanie do państwa. Co państwo uważają i sądzą na temat czterodniowego tygodnia pracy? Czy to ma sens? Czy to w Polsce by się sprawdziło? Pytam o to z konkretnego powodu. Za moment się tym zajmiemy, albowiem postępująca robotyzacja i starzejące się społeczeństwo są głównym powodem, dla którego na Zachodzie niektóre firmy testują takie rozwiązanie. Czterodniowy system pracy. Czy to by się sprawdziło w Polsce? Czy państwu by to odpowiadało? 2 2 7 3 to jest numer do nas. Paweł przy telefonie. Pora na trójkę, cyfrą można pora na 3, zatem małpapolskieradio.pl to mój prywatny listonosz. Proszę śmiało swoje zdanie wyrazić. Jestem bardzo ciekaw. Za moment zajmiemy się japońskim oddziałem giganta oprogramowania komputerowego, który właśnie na swoich pracownikach takie rozwiązanie testuje, czyli czterodniowy tydzień pracy. 7:18, Inhaler, Cheer Up Baby w trójce. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it all. February blues. You know it's 22 minuty po siódmej. Czterodniowy tydzień pracy. Pierwszy był japoński oddział Microsoftu. Doświadczenie pokazało, że pracownicy wtedy byli bardziej wypoczęci. Przez to też bardziej efektywni w pracy. Podobno aż o 40% wzrosła efektywność, kiedy 3 dni weekendu pracownicy mieli do dyspozycji. Firma zanotowała też obniżenie zużycia energii elektrycznej o 23% oraz ponad połowę papieru do drukarek zużyto mniej. W jednej z nowozelandzkich firm z kolei pracownicy chętniej przebywali w pracy, nie spóźniali się i nie wychodzili wcześniej, a zwiększyła się również ich produktywność i kreatywność. Ostatecznie firma zdecydowała się na wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy na stałe. Przeciwnicy z kolei tego rozwiązania podkreślają, że zmniejszenie liczby dni roboczych i tak ostatecznie doprowadzi do wydłużenia dnia roboczego, czyli zamiast 8 godzin będziemy pracować po 12 godzin, co może wpłynąć na podwyższenie poziomu stresu i przemęczenia. Jakie jest Państwa zdanie? Czy Państwo woleliby i chętniej chodziliby do pracy, gdyby ten tydzień pracy miał 4 dni zamiast 5, a weekend miał 3 dni? I to jest ciekawe, bo kiedyś proponowano, żeby polskim odpowiednikiem słowa weekend było słowo dwudzionek. To w tym przypadku straci to zupełnie rację bytu i się zrobi trzydzionek. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do radiowej trójki. Czekam na Państwa opinie.

20 minut do godziny 8. Pan Roman napisał na pora na trójkę @polskieradio.pl. Czterodniowy tydzień pracy, niewątpliwie tak, nie lubię poniedziałków, lepiej taki dynamiczny grafik tygodniowy. Teraz wszystko online i jeszcze pensum 20 na tydzień. Oczywiście dobrze wynagradzane. Za chwilę się obudzę, muszę wyjść na spacer. Krótko wyjść w przestrzeń już nie ciemną, deszczową, chmurną. Na razie smutno, niekreatywnie, niezaangażowanie. Dwa nie. Proszę pana, no dwa minusy dają plus, więc to wygląda na to, że panu się tutaj niweluje, panie Romanie. Bardzo dziękuję za maila. Czy państwo chętnie wrócą do biur, kiedy już będzie można i kiedy już się okaże, że home office nie jest niezbędny, nie jest konieczny? Czy chęć w narodzie do pracy zdalnej jednak wygra z powrotem do klasycznych biur? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Za chwilę zajmiemy się piknikiem naukowym, który trwa. O silnikach parę słów będzie. 19 minut do 8. I don't know. 17 minut, już 16 minut do godziny 8. Jak to jest z tym powrotem do pracy stacjonarnej z tak zwanego home office? 2273 to jest numer do nas. Nasz słuchacz zwraca uwagę na ciekawy problem. Tutaj cały czas tylko w tych radiach, we wszystkich radiach o pracy, jak mówicie, to tylko przy biurkach. A co oni produkują przy tych biurkach? Ja bym się chciał zapytać, no bo praca to nie tylko jest przekładanie papierków na biurku. Większość pracy, to co coś przynosi, to chyba jest taka praca w zakładach różnych. A wy tutaj tylko o tej pracy za biurkami mówicie. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Pan widzę reprezentant starej szkoły, czyli tu cytat, tylko siedzi i klika w ten komputer, zamiast wziąć się za porządną robotę. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dokładnie, trwa 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczna edycja jest edycją online. Na stronie pikniknaukowy.pl znajdziemy 7 stref. Jedną z nich jest strefa przyszłości, w której to zgodnie z tematem tegorocznego pikniku, czyli klimat i my, możemy przyjrzeć się energii odnawialnej. Do tej zaliczają się na przykład elektrownie atomowe i między innymi tym źródłom energii przyjrzał się Paweł Turski. Obecnie najbardziej popularnymi elektrowniami atomowymi są te z reaktorami PWR, czyli wodnociśnieniowymi. O tym, jak działa taka elektrownia, mówi Rafał Walczak z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Jako paliwo wykorzystywane jest paliwo uranowe, składające się głównie z uranu-238, wzbogaconego od kilku do kilkudziesięciu procent uranu-235. Pręty paliwowe zanurzone są w wodzie, która spełnia dwa zadania. Służy jako medium spowalniające neutrony oraz jest ośrodkiem odbierającym ciepło. Woda w obiegu wtórnym wrze i zamienia się w parę wodną, napędzając turbiny. Z wielkich kominów chłodni przy elektrowniach jądrowych widać właśnie parę wodną. Para wodna nie oznacza jednak, że elektrownie atomowe dostarczają w 100% czystą energię. Elektrownie atomowe owszem nie emitują gazów cieplarnianych, jednak z ich użytkowaniem wiąże się problem odpadów promieniotwórczych. Problemy te nie występują przy elektrowniach wodnych. Nie jest jednak tak, że są one w pełni przyjazne środowisku, mówi Mateusz Lewandowski z Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej. Trzeba być świadomym, że są także negatywne wpływy takiej elektrowni na środowisko, między innymi na florę i faunę znajdującą się w bezpośrednim jej otoczeniu. A jak działa taka elektrownia wodna? Pompa, która podaje nam na turbinę wodę pod ciśnieniem, sprawiając wrażenie przepływu faktycznej elektrowni, wprawia turbinę w ruch. Następnie wprawiany w ruch jest także wał oraz części prądnicy odpowiadające za obrót. Następnie na prądnicy wytwarzany jest prąd, który jest przekazywany do świecącej się żarówki, która odpowiada systemowi elektroenergetycznemu, z którego korzystamy na co dzień. Modelu turbiny wodnej pewnie nie uda nam się zbudować w domu, jednak prosty silnik elektryczny jak najbardziej. Wystarczą baterie, kawałek drucika i magnesy neodymowe. Tłumaczy Ola Hermańska z Koła Naukowego ADEK Politechniki Warszawskiej. Ważne jest, żeby ten drucik był na końcu pionowo skierowany w dół, a na dole miał obręcz troszkę tylko większą od samego magnesu. Magnesy zostały umieszczone na ujemnej stronie baterii, więc teraz jak postawimy już gotowy, wygięty drucik na górze. Ten i szereg innych eksperymentów w wersji wideo znajdą Państwo na stronie pikniknaukowy.pl. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik potrwa do 15 maja. Na zegarach 12 minut do godziny 8. Teraz Kaśka Sochacka i Boję się o Ciebie. Za chwilę Depesz Mouldy Heroes w Trójce. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście. Latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter. I tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Thank you. przestać. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o ciebie. Kaśka Sochacka i Vito Bambino, boję się o ciebie w Trójce, 9 minut do 8. Niezawodny pan Marek odnosi się do kwestii czterodniowego tygodnia pracy. Pomysł bardzo nowoczesny. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek przychodzimy do roboty normalnie, a w piątek przychodzimy społecznie, nieobowiązkowo i bez wynagrodzenia. Aha, i jeszcze list obecności, to niech robi ktoś społecznie i przedstawia szefowi, ale tak, żeby nie robić rozgłosu. Dokładnie, trzeba by wybrać komitet ludzi, obdarzyć komitet zaufaniem, żeby podpisywał również te listy obecności, albo wyznaczyć kogoś, kto będzie grupowo odbijał kartę na zakładzie. Oczywiście również w czynie społecznym. To pomysł na czterodniowy tydzień pracy. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu bez zmian. Natomiast jak chodzi o samą formę pracy, to czy chętnie wrócimy do biur, kiedy już to będzie możliwe i kiedy home office, tak zwany praca z domu, nie będzie konieczna? By powiedzieć, że jadę właśnie do pracy, świeci piękne słońce, maluję oko na światłach, gra ostra muzyka, jest głośno i to jest super, praca zdalna jest B. Bardzo pani dziękuję. My wczoraj od godziny 12 do godziny 14 z małym hakiem mieliśmy redakcyjne kolegium w ogródku na przykład. Czyli można. Ja na przykład bardzo lubię tego typu aktywności, zatem bardzo się cieszę, że pani również korzysta ze słońca. Depeche Mode Heroes w Trójce teraz, 8 do 8. Yeah.